Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie sprzeczne dane o liczbie manifestujących w opozycyjnym Marszu Wolności. Prezydent leci z pierwszą wizytą do Afryki, odwiedzi Etiopię. Zapomniane w kuchni cynamon może mieć dobry wpływ na nasze zdrowie. Mocno rozbieżne dane o frekwencji na opozycyjnym Marszu Wolności w Warszawie. Według stołecznej policji w kulminacyjnym momencie w manifestacji uczestniczyło około 12 tysięcy osób. Z kolei według stołecznego ratusza 90 tysięcy osób. Organizatorzy marszu twierdzą zaś, że ponad 100 tysięcy. Wcześniej warszawski ratusz podawał też inne liczby, 70 tysięcy i 50 tysięcy. Marsz Wolności zorganizowała Platforma Obywatelska. Uczestniczyli w nim także politycy Nowoczesnej i PSL-u oraz związkowcy z ZNP i samorządowcy. Manifestujący na stołecznych ulicach domagali się m.in. poszanowania dla prawa oraz przeprowadzenia referendum edukacyjnego. Milion podpisów! Chcemy referendum! Milion podpisów! Teraz wy! Chcemy referendum! Milion... Jest wiele reform, które wprowadza PiS, które nie podobają się, m.in. niszczenie oświaty. Podejmowane ustawy zbyt szybko, bez konsultacji. Chcemy żyć w wolnym kraju i sprawiedliwym kraju. To nie ma sprawiedliwości. PiS ma w nazwie tylko sprawiedliwość i prawo. Degraduje naszą rolę w Unii Europejskiej. Będziemy teraz w szarym końcu Unii. Wolność prawa. No głównie o to chodzi. W ostatnim czasie prawo jest tak łamane, że bezprawia, co my możemy zrobić? Jaką wolność możemy mieć bez prawa? Do uczestników marszu w szczecińskiej stoczni zwrócił się prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mamy demokrację, każdy może mieć swoje poglądy, każdy może demonstrować, każdy może głosować jak chce. My to całkowicie zapewniamy. Zwracam się do uczestników marszu, że uczestnicząc w tym marszu i twierdząc, że dziś wolność jest zagrożona, w gruncie rzeczy idziecie w przeciwnym kierunku niż sądzicie. Manifestacja opozycji zaczęła się po godzinie 13 na Placu Bankowym, po 15 dotarła na Plac Konstytucji. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Big Cyc. Prezydent leci do Etiopii. To pierwsza od początku kadencji wizyta Andrzeja Dudy w Afryce. Prezydent ma rozmawiać z afrykańskimi przywódcami o poparciu naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chce też pomóc w polskich inwestycjach na Czarnym Lądzie. Etiopia to jedno z najważniejszych politycznie państw Afryki i jeden z najliczniejszych krajów na kontynencie. Prezydent Andrzej Duda mówił kilka dni temu w TVP Info, że to właśnie w tym kraju chce przekonywać do poparcia Polski na forum ONZ. To właśnie w Etiopii, w Addis Abebie jest siedziba Unii Afrykańskiej i tam będę chciał odbyć spotkania właśnie z przedstawicielami Unii Afrykańskiej. To są wszystkie państwa Afryki. To ma niezwykle istotne znaczenie, bo chcemy pozyskać głosy państw afrykańskich dla Polski w tym głosowaniu, które będzie miało miejsce w czerwcu. Andrzej Duda pojedzie też do montowni traktorów Ursusa i weźmie udział w dwustronnym forum gospodarczym. W ten sposób prezydent chce pomóc w polskich inwestycjach w Etiopii. Odwiedzi też szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki. W czasie wizyty w Etiopii Andrzej Duda spotka się też z prezydentem i premierem tego kraju, a także z patriarchą etiopskiego kościoła prawosławnego. To właśnie chrześcijanie obrządku wschodniego są najliczniejszą grupą religijną w tym afrykańskim kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za tą przyprawę nie wszyscy przepadają, wielu zupełnie o niej w kuchni zapomniało. Do cynamonu przekonuje amerykańska badaczka. Twierdzi, że jego stosowanie może zmniejszać ryzyko chorób serca. Doktor Vijaya Juturu prowadziła eksperymenty na szczurach. Przez 12 tygodni podawała im pokarm o bardzo dużej zawartości tłuszczu. Dietę uzupełniała kontrolowanymi dawkami cynamonu. Okazało się, że szczury wcale nie tyły, tylko chudły. Wyraźnie skurczyła się tkanka tłuszczowa w okolicy brzucha. Zwierzęta miały też zdrowsze poziomy cukru, insuliny i tłuszczu we krwi. Zaobserwowano również więcej cząsteczek chroniących organizm przed stanem zapalnym. Zdaniem dr Juturu cynamon może mieć dobry wpływ także na układ krwionośny człowieka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela z pogodą w kratkę, na zmianę chmury i słońce i w całym kraju przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 9 stopni, w Poznaniu 11, we Wrocławiu 15, w Lublinie 18. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu. W roli głównej zespół Sorry Boys i muzyka z ich znakomitej płyty Roma, na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu w poniedziałek o 20:05. Anna Gacek. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to wydanie Głowy, Serca, Bazy jako pierwsze będzie zawierało utwory tylko jednego artysty. Kiedy dziś wpadłam przypadkiem na starą znajomą, która wyznała mi, że słucha moich audycji co sobotę i powiedziałam, że bohaterem dzisiejszej będzie Alice Cooper, natychmiast powiedziała mi, że to może jakoś dzisiaj niekoniecznie będzie słuchać, ale przekonałam ją i tak jak teraz państwa przekonuję, że jest to artysta, który nagrywa od 50 lat i zaliczył w swojej dyskografii więcej stylistyk niż, można powiedzieć, że można obdzielić 7-8 zespołów takim szerokim rozrzutem artystycznych stylistyk i nie tylko. Całe szczęście jesteśmy w radiu, nie musimy pokazywać tego, co Alice Cooper robi na scenie i nie na tym będziemy się koncentrować. Jeśli nie uda mi się dzisiaj przekonać państwa, jak bardzo ciekawy jest to muzyk, będzie to wyłącznie moja wina. Somewhere like holy days, wonder what brought me down to earth. Haven't I always been here? Let's have another nibble later. I think I'll disappear into the bishop's mirror and take a look at what we offer. DDT poisoning me, changing my relativity. What's it going to be? up in cyber to our lovely days. Human ways, journeys that take us to the end. Haven't we always been here, sharing one love and one fear? Someday you'll know that life is really, really all about you. So come and look inside. You'll be surprised to find later I think I'll disappear into another woman. Take a look inside the men's room. Haven't I given you everything that I could give? Where do you live? Beautiful Fly Away z albumu Easy Action. To był drugi album zespołu Alice Cooper, ponieważ Alice Cooper to nie tylko wykonawca, a może raczej nie był to wykonawca na początku kariery. Przejął nazwę zespołu w momencie, kiedy rozpoczął karierę solową, ale do tego jeszcze nam daleko. Zespół w 69 roku został odnaleziony i przyjęty pod skrzydła wytwórni Franka Zappy, Straight Records. Pod tym szyldem wydali trzy albumy. Pierwszy z nich Pretty's For You, Easy Action i Love It To Death, na którym znalazł się pierwszy olbrzymi przebój, który pewnie Państwo znają, dlatego nie zagramy go dzisiaj. To będzie piosenka z tego właśnie przebojowego albumu. Na marginesie jest to jedyny utwór, który potrafię zagrać na dużej sześciostrunowej gitarze od początku do końca. Something inside me. Is It My Body, zespół Alice Cooper. Słuchamy dziś Alice Coopera, ale muszę od razu przyznać się, jeżeli czekacie Państwo na wielkie przeboje z drugiej połowy lat 80. czy też lat 90., nie będzie ich dzisiaj w programie. Dorobek artysty jest tak szeroki, że musiałam postawić twardą tamę mniej więcej w połowie lat 80. i będziemy słuchać utworów starszych. Wiem, że Alice Cooper wydał po latach 80. jeszcze 11 albumów mniej więcej, no ale niestety będzie to musiała być inna audycja. Przyszła kolej na album Killer, a to będzie wspaniały popis całego zespołu i utwór Halo of Flies. See, and I Halo of Flies z płyty z 71 roku, a więc w tym roku Alice Cooper to jeszcze Glenn Buxton, Michael Bruce, Dennis Dunaway na basówce i oczywiście perkusista Neil Smith. Mam jeszcze jeden utwór z tego samego albumu. Chciałam wspomnieć o jednej rzeczy. Nie wiem, czy mi wolno, ale zrobię to i tak. Ja te wszystkie albumy puszczałam mojej mamie. Miałam naście lat i miałam taki zwyczaj, że tłumaczyłam tak dobrze, jak tylko mi się to udawało. Nie zawsze udawało mi się to zrobić dobrze. Teksty moich ulubionych albumów pisałam je na maszynie. Dawałam mojej mamie taki maszynopis, sadzałam ją w fotelu i zmuszałam do słuchania Alice Coopera. Im więcej słucham tych piosenek, im więcej słucham tych albumów, tym bardziej wydaje mi się to niesamowite. Moja mama ma dzisiaj urodziny, więc życzę jej wszystkiego najlepszego po raz kolejny. A to już kolejna piosenka z albumu Killer. Thank you. Marianne z płyty Billion Dollar Babies, nadal Alice Cooper. Jak widzicie Państwo, im dalej w las, tym bardziej się robi dziwnie, ciekawie i wodewilowo. No i taki był ogólny kierunek, jaki artysta. Ciągle mówię artysta albo Alice Cooper. No powiedzmy, był to Vincent Fournier, który przybrał taki, a nie inny pseudonim w pewnym momencie. Będzie jeszcze tylko jedna piosenka, która była wykonywana przez oryginalny skład i zespół Alice Coopera na płycie School's Out, a potem zaczną się rzeczy bardzo, bardzo dziwne. Na razie My Stars. To była piosenka My Stars. Alice Cooper z albumu School's Out. Tytułowy utwór na pewno Państwu znany. Dla miłośników filmu The Evil Dead, szczególnie jego trzeciej części, wspomnę, że słowa, które słychać w jego końcówce, to rzeczywiście klatu, barada, nikto. Zainteresowani wiedzą, o co chodzi. No więc tak, jest rok 75. Vincent Damon Fournier rozstaje się ze swoim macierzystym zespołem. Sam przyjmuje nazwisko Alice Cooper i wydaje bardzo dobrze znaną, bardzo słynną płytę Welcome to My Nightmare. Słychać na niej aktora Vincenta Price'a. Alice Cooper występuje z Muppetami. Nie różni się to bardzo od jego regularnego scenicznego koncertu. No i tak, Welcome to My Nightmare jest płytą fantastyczną. Po niej następuje nieco mniej fantastyczna Alice Cooper Goes to Hell i zaczynają się dziać rzeczy bardzo, bardzo dziwne, na przykład takie jak ta piosenka. I'm the coolest. Alice Cooper tutaj zdecydowanie nie do poznania. No ale oprócz takich kuriozów jak ta właśnie piosenka, na albumach solowych już Alice Coopera znalazły się absolutnie czarujące utwory. Ten następny jest mi szczególnie bliski. Byłam w niego zasłuchana przez wiele, wiele moich nastoletnich wieczorów. Here I go again, up and down alone. All my friends went home years ago. All my toys are broken, and so am I inside, Mom. The carnival has closed years ago. I'm a little boy. No, I'm a great big man. No, let's be a little boy for a little while longer, maybe an hour. No, Stephen, you have to go back now. Isn't that our mom calling? To było Years Ago z albumu Welcome to My Nightmare. No i teraz docieramy do tego miejsca w historii Alice Coopera, które zawiera kilka, jeśli miałabym być szczera, to nie do końca udanych albumów, ale przyznam, że jest to początek lat 80., kiedy wielu artystów, którzy zaczynali swoje kariery na początku lat 70., niekiedy desperacko poszukiwało nowej tożsamości dźwiękowej. No i Alice Cooper był jednym z nich. Te albumy, było ich w sumie 3 czy 4, naprawdę mogą wprawić w zdumienie każdego, nawet wielkiego fana tego artysty, ale uwielbiam je właśnie za to, że są tak dziwne. Zacznijmy od utworu z płyty Flash the Fashion. I tutaj naprawdę nie domyśliliby się państwo, że producentem, który zajął się tą płytą, był Roy Thomas Baker, czyli między innymi człowiek odpowiedzialny za A Night at the Opera zespołu Queen. Posłuchajmy. Doctor, he's on the line. We'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all Clones, we're all. Dziś w głowie, sercu, bazie słuchamy Alice Coopera. Jeśli jest to dla Państwa artysta zupełnie obcy, staram się przybliżyć jego arcyciekawą sylwetkę. Możecie Państwo napisać mi, jak mi idzie tak naprawdę to przybliżanie. Mój adres to głowa, serce, baza, @polskieradio.pl. To był rok 1980, teraz 1981 i płyta Special Forces. Yeah. Don't Talk Old to Me, śpiewa Alice Cooper, a my zbliżamy się powoli do końca audycji. Zostaniemy jeszcze w tym najdziwniejszym chyba okresie dla wydawnictwa Alice Coopera, czyli sam początek lat 80. Przypomnę, że w połowie lat 80. Alice Cooper przyjął stylistykę, którą pewnie Państwo najlepiej, najbardziej z nim kojarzycie, czyli jeżeli myślicie o okolicach Bon Jovi, to nie mylicie się bardzo. Trochę może go krzywdzę tym, ale albo krzywdzę Bon Jovi, nie jestem pewna. Tak czy inaczej, bardzo Państwu dziękuję, że dołączyliście do nas. Tę audycję przygotowała Aleksandra Baszun i Michał Jakubik. Ja zostawiam Państwa jeszcze z dwoma utworami. To będzie najpierw z płyty Zipper Catches Skin, jedna z moich ulubionych, I Better Be Good. A po tym będzie jeszcze demo utworu Look at You Over There, Ripping the Sawdust from My Teddy Bear. Gaba Kulka, za tydzień nie będzie Alice Coopera. Dobranoc. If I jump on the gas, the cop is gonna jump all over my back. If I smoke too much, the doctor says he's gonna put my lungs in a crutch. If I'm caught by my pants, and sweat his dad is gonna shoot until he sees me dance. So, I better be good. I had better be good. You better be nice. You better be nice. You better be nice. You better be nice. Nice, nice, nice. You better be. You better be nice. Better be nice tonight. If I spray it on the seat, lady gonna tie a big knot in the meat. If I speed too fast, lover gonna stick my Wrangler in a cast. If zipper grabs skin, I know I had it out when I should have kept it in. Ow! I better be good. I better be good. You better be good. Oh, better be. Nice. You better be. Nice. You better be. Nice. You better be. Nice. Nice, nice, nice. You better be. Nice, nice, nice. You better be. Nice, nice, nice. Ah, ah, ah. Nice, nice, nice. I better be nice tonight. Yeah. Turn into sawdust. got your crust, turning my daydreams into dust. Yeah, and I look at you over there, ripping the sawdust from my teddy bear. Yeah, and I look at you over there, ripping the sawdust from my teddy bear. Look at you over there, look at you over there. Look at you over there, look at you over there. Look at you over there, look at you over there. Autopromocja. Chaos pełen idei. Tak można nazwać chyba całą twórczość Wojtka Mazolewskiego. I taki tytuł nosi też jego ostatnia płyta, z której materiał usłyszymy na żywo w Trójce. Wojtek Mazolewski ze swoim zespołem, a także gośćmi koncertu Misią Furtak, Justyną Święs, Johnem Porterem, Wieniem i Piotrem Ziołą pojawi się w naszym studiu koncertowym już w niedzielę. Zapraszam na transmisję tego wyjątkowego koncertu. Zaczynamy kilka minut po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.